E ci mando ca. Zer nahiago, itxi ala mando. Ez bata ez bestianik, itxi mando ka. Utsumandoka no hizko kolaborazailiak agertuko zaizku Charles Bidegain hustu belharaekin. Egoitzurtiko etxeak aldiz Frantziako irautzaen bu haustiak zuin hizkuntza egar ideia berrien zabaltzeko. Eniaute txamendin kantagintzan egun ez dinat ez gero. Utsumandoka. Hash gitin. Soizi, egune, gu Euskal Herriko kronika bitxi juntan, Saint-Jean de Lourdiozetaz hitz egin beharra dugu. Igan hastian, Euskal Irrati eta sare sozialetan, polboa bezala hedatu dia Jean Lasallen hitzak, zuineke beitzioten, dakizien bezala, eskola jakin batian Euskain jakasteko ordez, Armen Egartia jakusten zen. Hoikeran enduan, ohartu da beheranetaz. Eta agiri bat igorri deiku, avec en tête de l'Assemblée Nationale, s'il vous plaît. Agiri juntan, ez du argitzen Radio LV de la kuan minzo zelaik lo otesen ala ez. Zumbaitz son amdule dien bezala, behar bada guezano lotan minzo da, nur daki. Benabom, ohartu da. Eta ohartziaikin, hariduraz hartu dutu beheranak, beste nurbaitenak izan balia bezala. Aitzaki gabekuak diela dio, ez diela justuak, eta fundamentu gabekuak diela. Beste adjektiboik kenbalu eskupian, ez da dudaik Lourdioseko musketerak herrokatuko zeizkula. Gehitzen du beheranek ez ziela ez sehaska eta ez ikastolak miatzen. Nur ordian, bi egitura hoietaz kanpo, baot edea egunoz uskaz jakusten dianik. Dakidan ez ez. Jareike, bariteke, deputatu izanez, ni beno berri jabo badakin. Dena dela, doliak hartuik beraz, eta behin tiokatu onduan, ikastolen lanaen laidatzen jeraikitzen du. Beeten gabeko pazentziazko eta ahaligabeko lan baliurra aspalditik ezagutzen diala dio. Haier esker, Frantziak sokoratu eta Euskal Mintzua salbatuik izan dela. Eta berrize da mutzen da, urrikia galtegiten du, urrikia. Ez du kumprenitzen nulaz behe hitzak behe pentsamentutik hain hurun jun ahalizan dien. Freuden beharretan dugu. Edo bestela, Lourdioseko aizapezgoak, Biarno Guako instituzionen lehendakaritzak, Departamentuko Mendi Eskualdetako Elkarteen lehendakaritzak, eta Munduko Mendialdeko Bizizalen Elkarteko lehendakaritzak kargiek, burnout bat sortzen deioe. Langutiago egin behar huke jano. Beagirian parkamenak galtegitez finitzen du. Parkamenak kilometraka, korsikarer, gazkoindarer, oksitandarer, bretuer, antilezer. Parkamen hoik herokatzen zutiala eta lasaloen agiria eski eta niala fantasmatzen hasiniz. Ikustenian Lourdioseko Pelegrinua belhainko, Lukuseko Saint Barthélemy gibelien zira azotia eskian joka eta joka, eta gue Pelegrinua belhainko herresta berize parkamen galtegiten, Euskalnun oksitandar, korsikar, bretu, alzaziar, pikar, flamandar, biarnes, poatu, limuzen, guianes, gaskoindar, zelta, vizigo, kaskarot, ostrogo, kakoil eta haskuer. Jinkuak parkazitzala jano, nahiz eta nahiago zunukian boskazalek parkazitzaien. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Adi musika emankizuna, asteak gauetan 9etan. Biziki maite ixe. Larunbat gauetan 11etan. Eta ere... Igande gauetan 7etan. Oh, mon dieu! Eta bai. Asi nahi, zerbait sentitzen barruan. Adi. Charles Videgain, Kisses Is. Kisses Is. Kisses Is. Hala, eben beti gue hitze zitzen Charlesekin zorien haskurdinak utzik, oi konzerta? Hüstu belarra. Ah, hüstu belarra, bai? Demora batez, belarrak ere mintzatzen baitziren, mintzo ziren belarrak. Txoia bezala? Txoia bezala, bai. Eta orduan, oai, iduri lute estirelari jaru mintzatzen, eta hori behar bada... Geo, baita geho bada behar mota bat baizik ez duke hienetan, Ray Grass delako hoi, nurek imintzatuko da gaizua? Nil pixka bat, bitxia txeman noen, fe, interesgarri ere txeman noen, laborarian itzak aipatzen baitzuten lehen nolako lana zen, xeraz edo dailuaz behar moztia, eta bongo ez dakasuk egiten, mekanikarekin egiten baita, espitatzen zuten, dailu zartzia nola zoin luzea zen, goiz egin behar zela, zer zen mehatzia, zer zen sorostea, zer zen karteatzia, hola, bon. Eta zer zen mustatxak ustia, hori bakotxa bere nahia mozten zolait itxusi zela ez dena untxa moztia, bere nahtian emulazione bat bat zen. Ondi. Baina gio, anitzet, gero, errantzautaten kasu. Belar duziak ez dira denak berdin mozten. Ta diutxin bada petotiri jauna, anitz baitaki gauza anitzez. Ta errantzautan goizian epaileatea izirela ihintzarekin, biziki fite. Eta jo, ihintza idortzen nahi delaik, gorro dela moztia. Eta belar batek errantziola, eta ustu belar horrek errantziola beste bati, kardo bati, errak, epaileak eneranietik iraiten altur, ba? Eta jo, epaileak jiten, dena mozten, eta ba, tak, zeiten du burua paltzen, eta dairua pasatu eta alzatzen. Eta aliz kardora isoa, pum, joana da. Kardoak, rapostia eman zuela, epaileak izan ziztur, ba, duela inan, eta tak hilzen da. Gioratu natu bezala. Eta, orduan, anitzetan historio bera entzun dut, Buruzen, Altzain, Larrañan, eta Antxusin ere, ustu belar hori, petoteri errantzautan, une fetuk dela, belar berezi bat erderaz, detzen betela fetuk. Eta, ustu belarrak erreten diola dailuari, ah, arzen aliz, ba, zomba nahi, enuke emain. Deiluari, akzen aliz, zomba nahi, enurre emain. Behaz, ikusten da, itza badutela, mintzua badutela. Eta egia da, ustu belarra gogorra dela. Eta zerratik ustu, edo urbiltzen dela ikateatzen behitu zerbait, edo aizearekin ez dakit zerrendako deitzen den ustu. Ez dote da, baduk belhar bat mustenduk eta bi behatz potoloen artian ez artiaekin ustu egiten dik? Baditate, baditate, ez dut argitu hori. Aliz kardoa, horren batzutan historioa bera bertsua bada, baina protagonista kambiatzen dira. Eta kardoaren ordez, izaiten ala, ardi mihia, bina huare errez da moztia. Eta gaizoare, pum. Egin dukenduka da? Ba, ikusten da, bai, ez biziki ez. Urdinek benere urzu belarra, ipatu zautan. Izenar berak erreten du, ez dela horra, ez, urzu belarra. Eta ustu belarra, ez palin bada, bada beste bat, bera bat, itzat berat txalatzen du, ez dela roxo, mando biloa. Mando biloa, hori, lakza alen, bazen, karrikaburu diauna, edo, isturitzen ere, garrai, jaunak et mando bilua. Berdin, ustu belarra bezala, tak, buria paltzen. Horean, botanikaren aletik, enezate natite zein den batoitzaren izena. Lehen denboran lehtatu zait, ara, moztu eta joan aloen ez, men, biara munean, baina sobera idoratzerela, eta joan berniz liburuetin, badira, liflor, eta... Baina, erran egin una, bez, badirela historio batzu, ipui bezalakoak, eta hor, mintzatzen direnak, bela jadira. Horrean, bada beste erai bat, astapenean doidoia epatu nahi dudana, huai erreten baita vegetaria izan behar dela, baina ikusten da, landareet ere demora batez mintzaira bazutela. Beraz, bizizariak ziela huke, diela, ebai? Iduriz. Baduke bai, jakurriat nunbait berriki, zuhaintzeke hitz egiten diela, bat abester, eta igortez, eta defendatzen diela, bai igortiz lako zea kimiko gaizak alertak eta... Zudari gabe, zudari gabe. Ba, uste hu behar gara, bai, eh? Urdena piua enik entzunuken diat zerbait entako. Urdena piua ez da hitz zer den. Le buton dor. Hausend. Le buton dor. Berdin, ba. Ez dakit. Ni botanika biztikon ditatu da, zer, oaiko diendean hitzet, ez dakite, sobera. Eta leku batetik bestera, niztan biatzen da izena, eh? Buton dorekin, batuko gutuk, hoi dene komprenitzen beti, eh? Ondaiziela, ibiakoitzetan da goizeko jamekontaik oren bat arte. Bertxutan kantuz, dantzan, antzerkian hariko gira. Sintxuketa eta apainketak ere eginen ditugu. Gure zarea eskuan, merkatu eta ferietan ibiliko gira. Eta kanpoko bazterrak kurrituko ditugu beren istorioaz jabetzeko. Eguerdita egoiti xapin eta jokoak eta gure asteburuko gomita. Hori eguziak, kantu eta soinu Josirik. Ez gira eneatuko, zuen asteburuko haratunaten artetik, onda iziela eskuali jatietan, jamekontaik, oren bat arte. Mena, Lukanka horrek, ez dik aski piperik? Mena ez dik aski gatzik, eh? Piper eta gatz gu eguerdiko emankizuna. Osagarri kronika, ekonomia, ahomizko istoia, egin bako txeko kumita, ahatze gabe jokiak! Bo, ezakalak horro erran? Bo, eta beste sorpresa hanitz. Eta? Beaz, egunoz, eguerdita hoen bako txea hartin, diustu diasta, Piper eta gatz! Utsumandoka juntan pausu baten egiteko puntia jintzaikula eta soizia igan hastian eta musikaen egunan, urdein jarbeko musikaen egunian diatekian talde zumaiten aipia egiten hasik, behiz raikiko dugu, baueko hona orkezpen handik beharrik estin baten gana junengia, zen aurtene, Ruper Ordorika, hor behituk egu musikaen egunian, eta guria ostatuan denez be azken diska, en izena, basoizi hantik horlasek utxumandoka, hartuko daizegu ahaide bat, eta bardin haita genezake, ezetz esatea deitzen den kantoia Ruper Ordorika, beraz musikaen egunian ebai aurten. Zaila den ezetz esatea zein zaila den txanda ematea abantaia ez onaratzea lehen txaria laster ustea ez da erresa. Aldunaren lausengua errefusatzea zein zaila den, ezetz esatea zein zaila den, eskua ukatzea behin oparia, onartu ezkero ardozoa, edan egunero zein den zaila, bai ez tatzea txampon baten ifrentzua zarela. Zaila den ezetz esatea ospearen, dirdira belztea sosarimen, egin orduko ardia zara, ardila ruzko zein den zaila, egia esatea txampun baten ifrentzua zarenean. Zein goxoa eskuineko eskuzintzoa, ezkerrekoak egindekoaz ez errez jakitea. Zein gotxoa abagunea eltzen denean, itzak poltsikuan txaratu ez erberez esatea. Utsumandokan berri zarapatzen gila ekin egoitzurutiko etxea, Frantziako irraultza, hizkuntza buhaustiak eta ikuspuntiak. Ordin, oaikuan sartzen gutuk irraultzan, irraultza garaian. Eta Frantziako erregimen berri horrek, ba, ze hizkuntze realitatekin topo edo bu egiten din, seposatzen diat, ba, ez dela hortan irraultza handik izan, betiko behar hildotik dela. Bai, beraz iraultzak ez dira egun batetik bestera egiten eta hizkuntza ezagutzak oraindik gutxiago dira aldatzen. Orduan iraultza hastearekin ustailaren 14an 1789an bederen iraultzaren piramidaren punta edo hor izanen da. Frantziako hizkuntza errealitatea da dena, hau da lekuko hizkuntzek indarra dute, lekuko hizkuntzak dira eguneroko biziaren hizkuntza, Euskal Herriaren kasuan herritarrak euskaraz mintzo dira. Baina lehenago esplikatu dudan bezala, azaldu dudan bezala, gauza bada herritarren hizkuntza zein den, eta beste gauza bada administrazioaren hizkuntza zein den, edo bai, administrazioarena, poterearen hizkuntza, erizaren hizkuntza zein den. Hor bada bereizketa bat, batetik herriaren hizkuntza, adibidez Euskal Herriaren kasuan euskara da, eta gero ba, administrazioaren hizkuntza ba, frantsesa da. Eta notablena ebai, hek, notablek, nunbait, ben postuak kausitzen betuti frantsesa remidez ebai. Bai, be erregetzak hori ezarriko du. Erregetzak ezarriko duena da ba, nolaren, bilakaera sozial baten ukaiteko hizkuntza edo frantsesa iten bezala igogailuaren hizkuntza edo frantsesa izanen da. Puntu batean latina zen jakintzaren hizkuntza, poteraren hizkuntza, eta beraz 16. Mendetik frantses erregetzak frantsesa ezarriko du ba, poteraren hizkuntza. Orduan edozein dolarran Euskal Herriko notable batek edo eliz munduan den pertsona batek eskalan gora igo nahi badu, ba ezin bestean frantsesa bere egin beharko du. Beraz erran daiteke ba notableen hizkuntza egin batean notablek lekuko hizkuntza menperatzen zuten, ba noski lekuko herritarrak herritarrekiko harreman hori atxikitzeko eta gero poterarekiko harremana atxikitzeko ba frantsesa menperatzen zuten. Eta hori zen beraz errealitatea. Eta iraultzak berez bere helburua duelarik edo iraultzaileen helburua delarik ideiak zabaltzea, bestelako ikuspegi baten zabaltzea, aintzineko errigimenarekin edo austura baten markatzea, ba ezinbestean topo eginen du errealitate horrekin. Hau da, nik ideiak zein hizkuntzetan zabaltzen ditut. Orduan hori izanen den atxarreko edo norren errealitatea, ba kontutan hartu beharko dutela hizkuntza anistasuna, hori da dugun errealitatea eta errealitate horrekin egin behar dugu. Ba, errealitate hori aldatu behar dugu edo errealitate horrekin egin behar dugu. Beraz, interesgarria da ikustea hizkuntzaren gaia ez dela formalizatua izanen, ez dela eztabaida politikoetan sartuko 1780 urte arte. Frantzian osatua den legebiltzarrean. Lehenago ez da horren formulaziorik agertzen. Eta interesgarria da ikustea ere lehen formulazio horretan edo lehen eztabaida horretan nolabait anistasun hori kontutan hartzea aktatua izanen den. Lehen eztabaidaren oinarria da iraultzaren ideiak lekuko hizkuntzetara itzultzeko, edo iraultza Parisen dagoen borborrean dagoen eztabaide ideologiko horren transkripzioa edo lekuko hizkuntzetara itzultzea. Eta osatzen ari diren lege berriak, iraultzak eraiki nahi dituen instituzio oinarri berrien azken batean zehaztapen direnak edo lekuko hizkuntzetara itzultzea. Eta hori interesgarria da, behin batean austura puntu bat markatzen duelako gaur egun iraultzak hizkuntzentzat edo hizkuntza anistasunarentzat suposatzen duena ikusten dugunean. Guretzat iraultza da lekuko hizkuntzak desagerrarazteko borondatea izan duen mugimendu bat. Eta ikusten dena da, bederen astapenetan hori ez zela ala. Eta hoi zehantako ideia universal hoik, universala aipatzen delaik, barnen beita ebai, hanitxtartzen konzepto hoi, hortako zian nolazpait lekuko hizkuntzer txertatu nahi, ala mesia erresago pasatuko zelakoz, be herritar jenten hizkuntzan erabiliz. Nik uste dut bi gauza hasierako iraultzaren marmita zabalduko denean edo lehertuko denean, hor ilustrazioan eta ilustrazioaren garaian eta hor zabalduko diren ideia berrietan bazen zerbait, eta da unibertsaltasunaren aipatu duzuna. Iraultzaren balioak unibertsalak ziren. Iraultzailea ez guztientzatagia, baina iraultzaile gehienentzat iraultzaren balioak unibertsalak ziren. Munduko gizon eta emazte guziei baliagarriak zirenak, munduko edozein izkinetan baliagarriak zirenak. Eta beraz, balore balio horiek ez ziren ertsatzen nolarran momentu hartan sortzen ari ziren edo sortzen ari zen estatu nazio baten mugetara gainditzen zuten, orduan gauza bada estatu nazioa eta beste gauza bada iraultzaren prozesuaren baitan nolabait ere erraiten aldugu abialdia azkartuko dela, frantses estatu nazioaren sortze prozesuaren abialdia azkartuko da eta definizioak mugarriak eta zehazten joanen dira edukiak eta beste, baina interesgarria da ikustea momentu hartan hori hain zehatza izan gabe edo hain zehaztua ezen momentu hartan iraultzaileen artean unibertsaltasun horren kontzeptuak zer ekartzen zuen eta unibertsaltasun horren kontzeptu horren gibelean bazen preseski balore horiek ez zirela soilik gizakiei edo gizon eta emaztei loturik baizik eta herriei ere bai. Ordan gizon eta emazten arteko berdintasuna, askatasuna eta galdetzen ziren bezala herrien arteko elkarren arteko errespetua eta hori ere elementu horiek ere agertzen ziren eztabaida horren erdian eta hori interesgarria da. Ben, pentsa daiteke hortik abiaturik lekuko hizkuntzen edo lekuko kulturen eta lekuko nortasunen errespetu hori nolarran gauza normal bat bezala kontsideratua izan zitekeela momentu hartan. Ez dela errandaiteke ikuspegi utilitarista batetik egin zela eztabaida hori eta erabaki hori, ez lekuko hizkuntzetara itzultzearena, baina ez bakarrik. Ideia iraultzaren ideien oinarrian ezberdintasunen eta anistasunaren errespetua ere aurkitzen delako. Orduan ikuspegi utilitarista bai, baina ez bakarrik. Uste dut hor bazela bestelako ikuspegirik. Eta esplikatzen duena ere momentu hartan Euskal Herrian diren iraultzailek izanen duten atxikimendua iraultza prozesuari. Orduan hori aski interesgarria da ikustea. Erran daiteke lekuko iraultzaileentzat iraultza zela manera bat berreskuratzeko aintzin erregimenean edo aintzin erregimena bukatzen ari zen denbora hortan, erregetza, erran behar da, Frantziako erregetza krisia gorrian zegoela, diru beharretan, eta gortearen desmasiak zirela, gehiegikeriak zirela tarteko eta beste, eta beraz, lekuko instituzioak pekorreka. Zera, biltzaren berrizara harrotzea eta martxan ezartea, ilusione bezala imaiten zia, hori din? Lekuko instituzioak pekorrekaratze prozesu batean izanen dira, besteak beste zergen kudeaketari dagokionez, eta autonomia, beren autonomia, kudeaketa autonomia galtzen joanen dira erregetzaren azken urteetan. Orduan, lekuko dolarran jakintxu, notable, burges, iraultzari atxikiak ziren hainbatentzat, iraultza ere bazen, bide bat, erregetzak bere azken urteetan nolarran urratu zuen errealitate bat berreskuratzen joateko. Hori ere, ordan horrek zerbait adierazi nahi du, iraultzaren baloreetan ezberdintasuna lekuko errealitateen errespetua ere agertzen zela. Nik uste dut hola interpretatu daitezkela Lapurdiko kaieretan itzena kaier dorean zendelako horietan iraultza intzineko fase horretan iraultza borborrean hasia zen, Frantzia mugitzen hasia zen eta ordan, estatu orokorrei buruz eginen diren kaier horietan agertzen diren hainbat gogoeta lekuko realitatea txiki beharraz oinarri bezala eta nolabaiteko lotura hori errealitate hori eta garatu beharreko balore iraultzak garatu nahi dituen balore berriak. Beraz, horrek eran ahidik, nahiz eta hizkuntza frantsesa enbidez eta garaieko eta lekuko notablek eskalera sozialan goa jun ahal izan, jareke berdenboan jente horrek behe lekuko autonomia eta antolakuntza politikoai eta hoi errere begira bat txekitzen diela eta interes bat eta ez detela galdu nahi. Hala interpretatzen alda. Zehen eta artino hoi ez tegat dena? Garatan haien ibilbidetik hori interpretatzen aldugu. Garatan haiak laborari familia batekoak dira, bide eginen dutenak, notable, ikasketak eginen dituzte, abokatu izanen dira, bata bordalen, anaietarik bat bordaleko ba, justiziaren muen abokatu bezala ezagun eginen da, eta bestea Pariserat buruzioanen da, eta gehiago intelektualen, pentsalarien... Bi pertsona ihoik, aizbergan alde gainia bezala, dek pian baduk beste zerbait. Realitate bat, ez dira, ne ustez ez dira, interpretazio bat, baina ez dira moztuak realitate batetik. Eta bi Dominik Josef Garatek eta Dominik Garatek adierazten dutena da, beren hizkuntzarekiko, beren lurralderekiko atxikimendua. Eta badira hor, ba, iraultza intzin, larogei amarkadan, mila zazpirun eta larogei, eta iruan, eta hor egiten agertzen diren idatzi batzuetan, eta agertzen da atxikimendu hori biziki errotua, eta aldi berean ideia aurrerakoiak agertzen dira, uztertzen dituzte biak, bada iraganaren nostalgia bat, nun eta... Euskal Provintzietako edo Euskal Herritarrak irudikatzen diren mundu ideal bat bezala. Mito bat, bada nola baiteko mito, ordan, aski kontra errankorra da. Zainitzetan mito hori ere erabilia izan da, ba, errealitate horiek zokoratzeko ez, berrenez, ba, da zinez aspalditik helduen herri bat, historiaren limboetan galdua, egiazko bere historiaz jabetzen ez den herri bat, lehengo idatzizko historiarik ez duena, ahozkotasunaren herritua dena, badira, aski argudio horiek erabiliak izan dira initzetan Euskal Herriaren existentzia ukatzeko edo erraiteko hori da iragana, eta orain behar duzu modernitatean sartu, eta modernitatean sartzea da, horri bizkarra matea, eta frantsesari lotzea, edo bestelako referentziak zuenak egitea. Bada bitxikeria bat, argudio horiek bereskuratzen, bere egiten dituzte, baina aldi berean badute atxikimendu hori, eta beraien ibilbidean ikusiko da, ba, main gainan ezarriko dituzetara, momentu batzuetan, ba, prezeski eskubide historiko horien errespetua, eta bestelako aldarrikapenak. Baina, erran daiteke Euskal Herriaren, Euskal Provintzian kasuan, eta horri izanen diren notable batzuen kasuan, eta badela atxikimendu hori, eta badela ba, komunitate baten parte izatearen kontzientzia, eta horri atxikiak direla. Eta uste dut, horrek erakusten duela, bon, ba, agian uste baino formalizatuagoa zela kontzientzia hori ere Euskal Provintzietan. Haitzur eta jora laboien emanaldia Euskal Irratietan. Asteko aktualitatia, alkarrizketak, laboantxako formakuntzak edo ehaste ondareko hitzordiak atzamanen dutuzie aste guziz. Hitzordia, ostialez zazpiek eta bostetan eta igalde goizez zortziek eta bostetan. Laboien emanaldia Euskal Irratietan. Irakurtzea da bizitzaren alde, ez dugu? Geroztik beti segitu dut antzerkian. Egiten du lotura bat gure tradizioaren da vanguardiaren artean, ja. Abiatzen gira utxetik, horregatik astapenan immaterialitatea heldu da. Kultur alea. Kultur magazina, astelenetik ostiralera, kultur alea entzun ezazu, goizeko 11etatik aurrera, Euskal Irratietan. Eta utxumando juntako azken pausiak ez du deuz ikusteko ikurdin arben datekian musikaen egunaekin. Bena herria izoko kantai bat Pierre Paul Bersaitz haitatu dugu bezentako, begustuko dugun kantoe batentako deitzen dena, eranen daiziet istantin, Wat das pa. Eta kantoe hau dugu biarnezez edo oksitandarez, Pierre Paul Bersaitz. Que soy aquel hombre blanco y negro, un bandoler de la ribera, sole de Zapolinga, amnes barri den la ciutat, akeras karras kies pian lagila negren lupalais ora bien gut chans nat paper que som de loops beroi besti Toma monatagno Saune jaire de tot socias Que cerquitas uns bribenetes Per sendes del nostre saullers Xisclet que trau calescur Més qui ho poderà entener O xens lo llujar comprener Que si pot morir de trop demorar La vez que seguirei l'ugabe Arribar din calamar Sentenes d'uma la canapana Amics cantat per mo de llu O mon país, o ma montanya Somni i aire de tot soquias Que cerquitas uns privenetes Pels sendes dels nostres aullers Talas maisos de peiras grises Que lo band baila tot dus Daus biladies deus biels pairans En grandu de bat los berrets Deixas-me volar de cap laida Capses de bors e de sarrança Dab mazaletas de pape Luco gaiu alla raiu O mon país, o ma monetagno Saune i aire de tut socias Que cerquitas uns bribenetes Per sendes del nostre saullers Utsumandokain azkena hamena eki lan beti eniaute txamendi hor dugula fidel, badiko ebizpahi uhila bete edo nordaki sumat. Eta egun joratuko dugun kantoia ez dinat ez gero. Horrek zerbait erraiten ditadak, mena xuxen zer ezin aitort. Ez dinat ez gero, ez dinat ahantzia, hire maitatzen iraganuen urtia. Hori lehen kantoetaik? Ez. Hori eta aspaldiko ordukotz adinare banean aintzinatia. Bi eskoliek, zen eskole maile izan ugalainan beho erdurtez. Eta mutikoak eta neskak, eta gertatzen zena gertatu behar zena gertatzen zian, ohartzen intzan, somit aldiz, bi gaztek elgarrik ilako hori hartzen zutela. Tardian, hola gertatu zian mutikoat, mutsa ez hautzen niena, biztandena, beste gizan, familiakoa, familiako bidetaik ez hautzen niena, eta maitatu neska ere, eta bon, geho, bon, enian ideiaik kantu aten iteko ez diuze. Eta gertatu zian, demora joan, demora dien, demora joan, eta ondarean hautsi ziten elgarren artean. Urratu ziten ben elgarrek ilako atxikimendia. Eta ordean, nola bietaik bat arras huganetik ezautzen mainien, eta emozione hartan, zihara hartan, sortu nian kantu hori. Empatiaz? Ba, hori bera. Eta ordean, bon, arrazoinak zertzien, ez dikiat, badikiat, bi familietaik bat, hasteko etzela kontent izan aferaz, eh? Eta, bon, ara, ok, hori duk, entxeatzen, kantian ezartzen. Eta urtzo kolpatia da bilan, bere bidian, bakarrik lagunik gabe bere bidian, ni ere nabilan, berdin eskualerian, beste hibat ez duen munduan. Ara. Eta, bueno, beste gizan, erran behaik, maitasun serio bat enemaztia egilakoa. Uka mano lehen, nik ere izan ditu dela, frekantatu eta maitatu, beste zumbit, eh? Eta behaz, gauzain esperientzia banila. Ben, ni hamburian xuritzeko egiten diat, bon, maitatzen ere ikasten da. Bat, sofrituz, ere. Lan batuk, eh? Ariketa bat. Ba, hori bera. Nahi eta nahi ez. Ta ara, hola. Eta hola inazian kantu hori. Ez dik gauza hondik mehesi ez. Ez estakuru bat zian kantu horren egiteko. Hatik ez dakat hitzetaz ez barimaiz espantatuike ahidea polita duk. Ah, ba, ez dik eta ire hori nuntik eta nola zertzean. Memento berian gertatu zian beste zer Donapoleoko ikastola indako hetxi zutela administrazioniak aire hori horren itekua besteat eta handere nioak zoin diren ederak ote daki bat bederak horren memento bertxean inatuk segurik ez dira elgarren artean diferentzia handik Baltsa usu egaiduk zertako? Ah, bueno, Uztek esplikatzen bortxan, mena? Ba, uste diat esplikatu niela. Anje du aldeko harta azizitaian, baina hik baltzak itentu beti. Ordean, istudiotat joan intzalaik tolosat, hat eskritzen bezigen indian izana, aita zizbiten eskolan, eta Donapaleon Xuberoko aitun seme batek, begiaketxatik guai, errantzaian, ah, me ifoko bu fazie danse, o bal de purpan, ifoko bu fazie danse me bel sœur, jaun horrek. Ta, bazian purpanetik gim mutikoat, gim berria, lur berrik baleatzen ziena bere lanetako, eta gariko itzenean kursuak emaiten zitiena aprendiz, mutiko aprendizer. Ta hak eman zehazkeaian delako jaun horren zera koinaten izenak hiru neska ta pirpanea joan eta bon han baina lanik aski hangotzen, ni ez da intzuitik gila horari tipia han, anitzak zitean aitor seme eta olako atzu, chirurgien eta olako atzuin semiak eta zitean, labantxako eskolan, eta, bon, ordean, bon, helduk, demorak gin, demora joan, lehenbiziko trimestra pasatzen duk, eta otsailean, ihautetako, zian behar, in bailia, dantzaldia, xato bat duk, purpane, emezortzigarren mendeko xato bat, Louis XV, Louis XV, basa maite baten senarra erdi, kado erregek ina delako, xato hori, jauregi hori. Eta, bon, noizbait, gioz ez duten eskutan dena. Eta, oitzenuk, jan gela handi bat, izigarri ederki jarri zutela, bazian jesuita bat izigarriko brillanta, persuiak, eta kultura, eta itentzauna, eta espiritualitatea, fontxean aita espirituala deitzen zuten denek, alazian bere titulia. Eta hak, eta garnitu izigarri ederki, garni hazik, barnehua delako, dantzaldi hortako, eta behargintian ekarri, bakotxak, nik barigat arneitik edeman itila, ez dira muskatel botila batzuk eta olakoak, eta gero behargintian eman nesken izenak, nik genian ezautzen, Arima Kristoik, eta Tolosan. Baizik, ago, bazian koral bat, mutikoak eta neskak, hastean behin elkarretatzen gintian, bazian paruaz etudiant deitzen zena, Akzion Katolikeko, aita jesuita bat zian, aintzindari, han ezautia benean baino, piskat, eskualdun itxura piskat ziena, jari izena galdinean ekoan, eta hain izena, emain hila, ere, baina ez bitzuten aski neska izen, hori muntatzen zutenek, delako Xuberoko aitor seme horren hiru koñatak, bere maztiain hiru aizpa, hek hen izenak ere hartu zistean. Ez dut kumpenitzen zentako neskatiren izenak eman behar zien? Dantzan hartzeko neskak behar betzile. Kavalierzak ukeiteko? Ba, dena mutikoa bezik ez gintian, horrean neskak behar gintian numetik ekarrazi. Hazia tretu de blanxatek ebeni bat, horrek. Horrean hek ekarrazi nitean, eta noiz baite, gauain barnean, hiru neska gertzen zitazkik, eta zebu ki nuz abe invite, eta historio, eta... Vous êtes notre chevalier servant, hoizia? Eta beren izenak nortzien eta errantzistean, antenan espiritu terrain, izenak, eta baino, eskualde dut bat ezkondi hau gere. Eta... eta bai ez bat, eta abon, eta iziarriko gisakoak zitean, eh? Eta ama galdia zitean, eta bazitean bost alaba zeurik etxeartan. Eta senarra militarra azian hain zendaria. Bo, behitzen Tolosan animaleko baze militarra. Eta pentsatzen diat hek zelestea iesekulan erran. Antigoiti, jakasik larun bat guzitako, noa bait komitatean indian, zea ba, burgez etxe bat erat, surpriz parti iten zitean, badakik espitzen eta biziki katolikoak eta bitzien etxe horiek denak eta familie horiek eta etzitan edo zoin lekutako baile popular dudako hoitat, behar horrean iten zitean, behaz dantzaldiak etxetan. Ohituz ze muzika ezagten zian, hola? Kuriositatez? Aldi guziz, zera tararai, tai, tai, tai, tai, tararai, tai. Val Strauss, ta olako gizitzen zian, le beau Danube bleu, ta ez dakiat zer, ta ez dakiat zer. Eta, hara, ta ordean, bai, politesiaz, beharritin, dantzana razi, gomitatia hintzana az gain. Kavalieruna hintzana. Ba, eniakian, apesetxetan egonan indian leheno eta enian sekulan dantzan ikasi pentsimak eta han gure herrian denbora hartan dantza arrun gaizki ikusia zian seigarren banamendiain borta zian dantzara joitia eta betire Parka baina zuinda seigarren manamendian inkulto bani sortan lizunkeria Eta betire hola neskekeak utzi dit, her kasuinez pixkatze gituz, diat ikasi dantzan, Tordian, eta hola nuk ni hau ohartu gabe, ba valtzen ritma hori, eraginak aipatu baititu lehen hori ezkerretak eta eskuinetak heldu dila eraginak, gaurek jakin gabianean itz, eta pentsatzen diat hola dela, jolaz direla, ene anitz melodia, ba valtza ritman. Korte hoietako nostalgiaen ondoioz. Bai, holako zei, bai, daikabe, bai. Ez dinat ez gero, ez dinat ahantzia, hire maitatzen iraganuen urtia. Geroztik badinat, geroztik nik zauria. Gaur deridauketan doloria. Ez dinat ez erreski gogotik utzia. Irekin betikotz, irekin bizitzia. Edan ezaken oinik edan edaria. Galarazten balait memoria. Basamore txosuru baten gati. Dantzatokitan diren oietari. Urrundu hintzen urrundu nitarik, ta nigelditu hor kolpaturik. Maite nindun ala, berala zineginik, eneki lanuela gogua erranik. Ezin bainintzen izan bertan sendaturik, hie joan indunan txamurturik. Neure baitan maiz izan dinat asmaturik, barkatuko naunala goguan harturik. Bainan gero nindiagonan urunduri, urguria ezin garraituri. Ire begiak negarrez beteri, zerua bezain eder zirela. Eman barka mendurik, tan noiz bai joan hintzen etxiturik. Horrek ilan beste, horrek ilan agian, izanen hizenekin baino alegria. Tristeziarik ez dun behar amodioa, ez nukezi ebez nitrabia. Urtzo kolpatian da bilan desertian, bakarrik lagunik gabe bere birian. Ni ere nabilan berdin Euskal Herrian, beste hiba ez duen mundian, beste hiba ez duen mundian. Hire begiak negarrez bete, zerua bezain eder zirelarik, ez dera izan barkamenduri. Ta noiz bai joan hintzen etxiturik. Zertan urhentzen den aldi juntako Utsu Mandoka eskerrak gue kolabarazare ditugu Charles Bidegain egoitzu rutiko etxea eta Einaut Etxamendiei nikene aldetik erraiten duziet ondoko aldia la arte eta anarte hortan beti bezala izan ahalbez zain zoriontsu lehertzeko heniala heltu arte. Ale, izan untsa atiatia eta mila mua mua mua.